Na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon Galaxy S4 Mini z dwurdzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 889 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od jutra wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek. Pojawia się potrzeba nowych doznań, które rozgrzeją zmarznięte osobniki. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Teraz Kia Rio z rabatem 4000 zł, Kia Ceed z rabatem 5000 zł, a Kia Sportage z rabatem nawet do 7000 zł. A do tego promocyjne finansowanie. Takich okazji nie można przespać. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Już od jutra w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład 47-calowy telewizor LED plus Cinema 3D marki LG z funkcją Smart TV w klasie energetycznej A+ za 2499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 grudnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Stanisław Barańczak, wybitny poeta i tłumacz, miał 68 lat. Chrześcijanie nie powinni żyć jak poganie, mówi papież i przypomina wiernym o konsekwencji. Są w Bośni i Hercegowinie, Kosowie i Afganistanie. Polscy żołnierze spędzają święta na misjach. Krytycy i literaci wspominają Stanisława Barańczaka. Wybitny poeta, tłumacz i eseista zmarł dziś w wieku 68 lat w swoim domu na przedmieściach Bostonu. Był świetnym i wybitnym poetą, mówi pisarz i poeta Ernest Bryl. Starał się mówić o rzeczywistości, ale jakby odbijał się od tego, żeby tworzyć jakieś miejsce, z którego nagle oglądaliśmy to wszystko inaczej, przy czym nie robił tego nachalnie. Odszedł największy tłumacz poezji XX wieku po Tadeuszu Boju-Żeleńskim. Tak mówi o Barańczaku jego przyjaciel Tadeusz Nyczek i porównuje jego dorobek do dzieł Wisławy Szymborskiej czy innych wielkich polskich poetów. Ale najbardziej niezwykłe w nim było to, że kiedy debiutował, to wszystkie jego wiersze były istotne. Właściwie Staszek od razu debiutował jako dojrzały, dorosły poeta. Był prawdziwym polskim intelektualistą, tak mówi z kolei Stefan Chwin, pisarz i krytyk literacki. Dowcipny, krytyczny, nieskłonny do wybuchów spontanicznych, skupiony. zamkniony w sobie. Miało się poczucie, że się rozmawia o ważnych rzeczach. Był bardzo wszechstronny i zapamiętamy go z jego wielu ról, przyznaje profesor Andrzej Zieniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Krytyka literackiego, historyka literatury, świetnego tłumacza, wieloletniego wykładowcę w Berkeley, politycznego emigranta także, więc jakąś jedną z postaci paradygmatycznych dla kultury XIX-XX wieku. Stanisław Barańczak od wielu lat zmagał się z chorobą Parkinsona. Mimo to tworzył dalej, zdobywając wiele nagród literackich. W 2006 roku odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. O chrześcijańskiej konsekwencji i postępowaniu zgodnie z wiarą, a nie po pogańsku, przypomniał papież Franciszek w czasie spotkania na Anioł Pański. Kościół wspomina dziś świętego Szczepana, pierwszego męczennika. O ile nie od wszystkich oczekuje się, by oddali życie jak Szczepan, podkreślił Franciszek, to każdy chrześcijanin w każdej sytuacji powinien postępować zgodnie z wyznawaną wiarą. Chrześcijańska konsekwencja to łaska, o którą powinniśmy prosić Boga, by zachować spójność, żyć jak chrześcijanie, nie mówić jestem chrześcijaninem, a żyć jak poganin. Papież Franciszek wezwał obecnych do modlitwy za tych, którzy dziś jeszcze są dyskryminowani i zabijani za świadectwo dawane Chrystusowi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wszystko w trosce o większą przejrzystość. Komisja Europejska porządkuje swoje kontakty z lobbystami. Przyszły rok pokaże, czy nowe zasady są skuteczne, choć niektóre organizacje pozarządowe już zaapelowały o surowsze regulacje. Od 1 grudnia wszystkie spotkania komisarzy, najbliższych współpracowników z gabinetów i dyrektorów generalnych są publikowane na stronie internetowej. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans podkreślił, że teraz każdy może sprawdzić, z kim rozmawiają najwyżsi rangą unijni urzędnicy. Nowa komisja będzie bardziej przejrzysta. Można zobaczyć, jakiego rodzaju interesy są reprezentowane podczas rozmów z komisarzami, bo ich plany dnia i agendy spotkań są upublicznione. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz większej przejrzystości przyznają, że to dobry krok, ale niewystarczający. Aktywiści apelują o utworzenie obowiązkowego unijnego rejestru lobbystów, w którym będą publikowane informacje, dla kogo pracują i ujawniane będą źródła finansowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O tym, że jest Boże Narodzenie, przypomina im tęsknota za bliskimi i lepsze niż zwykle menu. Więźniowie w radomskim areszcie śledczym mają codzienne obowiązki i żadnych szans na wspólne posiłki czy śpiewanie kolęd. Dla Piotra to pierwsze święta Bożego Narodzenia w więzieniu. Tęskni za rodziną, a najbardziej brakuje mu kontaktu z trójką dzieci. No, na pewno jest ciężko w takich sytuacjach, no ale jakoś trzeba sobie dać radę z tym. Rozłąka z rodziną, z dziećmi. Dzieci, no najbardziej dzieci, oczywiście, że dzieci brakuje. 13, 15, 17 lat. Jak mówi Bartosz Zylik z radomskiego aresztu śledczego, ze względu na specyfikę pracy, także i dla więziennych funkcjonariuszy, nie jest to łatwy czas. Właściwie nie ma to znaczenia, czy są to pierwsze, czy są to ostatnie święta. Z naszych rozmów z osadzonymi wynika, że te święta są po prostu bardzo trudnym okresem. W areszcie śledczym w Radomiu karę odbywa prawie 1100 więźniów. Z Radomia Anna Orzeł. Z dala od najbliższych, tysiące kilometrów od Polski, ale zgodnie z tradycją Boże Narodzenie spędzają polscy żołnierze na misjach. Stajemy się wtedy jedną wielką rodziną, wspomina Dariusz Kozłowski, który dwukrotnie w święta służył w Iraku. Tam na miejscu była rodzina wojskowa, nie pojechaliśmy tam na czasy, pojechaliśmy wykonać określone zadania i trzeba by to tak zorganizować, żeby to była rodzina wojskowa, połamać się opłatkiem, pośpiewać kolędy, był Mikołaj. Nawet w Iraku na wigilijnym stole nie zabrakło karpia czy barszczu z uszkami. W tym roku Boże Narodzenie polscy żołnierze obchodzą na misjach w Bośni i Hercegowinie, Kosowie i Afganistanie. To był serwis Trójki. W całym kraju dużo przejaśnień, ale możliwe też niewielkie opady śniegu. Minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie, minus 2 na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, plus 1 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla Państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazdę rajdówką z

Long Train Running, oryginał 1973, a teraz odgrzane to ten utwór ponownie przez The Doobie Brothers na albumie zatytułowanym Southbound. Odgrzane i doprawione Toby Keithem, który śpiewał. No i jeszcze do tego był Huey Lewis, który grał na harmonijce ustnej. Swoją drogą, co się dzieje z Huey Lewisem? Jakoś rozpłynął mi się w mojej orientacji pop-musicowo-rock'n'rollowej, a szkoda, bo miewał wspaniałe muzyczne momenty. Może ta harmonika jakoś go z powrotem skieruje na właściwe tory i coś nagra. Tym z Państwa, którzy dopiero włączyli swoje radioodbiorniki, należy się informacja, że przez najbliższą godzinę, tak jak w godzinie poprzedniej, Trójka gra ładne piosenki z takich moich osobistych kupek płyt, które podobały mi się w ubiegłych miesiącach. Do nich należy również album Chrisa Speddinga zatytułowany Pearls, a Chris Spedding to jeden z najbardziej wziętych brytyjskich, a w zasadzie już teraz można powiedzieć i amerykańskich session manów, gitarzysta, wokalista, ale od czasu do czasu też sam sobie coś sprokuruje i 2 lata temu sprokurował album zatytułowany Pearls, z którego za chwilę usłyszą Państwo utwór tytułowy. I bought an airline ticket for a creepy show. I don't remember the details. It was all such a long time ago. There was a king and a queen and a snake up on a purple throne. Smelled of death and it thrilled me right to the bone. See them pearls sliding on their bare feet. See them pearls dancing to the cat feet. Them pearls dancing on the hot coals. See them pearls, they got you heart and soul. Change in the weather and the sky grew dark. and soul. Perełka, a w zasadzie perełki, pearls, to był Chris Spedding. Tak ślicznie, że aż czasami może za pięknie, no ale w sumie jednak przyjemnie. Na pewno żadnych już tego typu komentarzy nie będę miał do następnej wykonawczyni. Had my suitcase packed for a trip to hell when the Lord played a song on an old church bell. The devil just stood there tapping his toes, singing, "Hurry up, girl, we gotta go. Did you pack your evil ways and all your wilder days? You spent your money on saving your sins. There's a checkered little past. I kept them all in. And when your interest multiplied, everything good in you died. But I never knew a God but the one on high. Never had a picture of Jesus Christ. Only thing I ever really took in vain was a Sunday drive in the restful rain. Honored mama's words and daddy's hands. Never hurt anybody, never wore a wedding band. Might have stole a kiss, but I never told a lie. And all I ever wanted was a real good time. The song he played was a hymn I'd heard from the backslider pew in a Nazarene church. When that devil was ready to go, I said, "Wait a minute, boy, don't you know I packed my evil ways underneath my wilder days?" ends, there's a checkered little past. You kept them all in, but when my interests multiply, well, I live myself one hell of a life. And I never knew a God but the one on high. Never had a picture of Jesus Christ. Only thing I ever really took in vain was a Sunday drive in the wistful rain. Honored mama's words and daddy's hands. Never hurt anybody, never wore a wedding band. Might have stole a kiss, but I never told a lie. And all I ever wanted was a real good time. That believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. And Mary said, my soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior, and his mercy is on them that fear him from generation to generation. Now, preacher man, every rain clear as the bells that the Lord played the day I didn't go to hell. Taką po amerykańsku bardzo przyrządzoną mieszankę country i gospel przyrządziła dla państwa Angelina Presley. Tak, Presley. Chociaż z Elvisem nic wspólnego poza nazwiskiem nie ma. Urodziła się w miejscowości o pięknej nazwie Beauty, czyli piękno, w stanie Kentucky, ale w tym Beauty poza nazwą nic pięknego specjalnie nie było. To było biedne, wtedy kiedy tam się urodziła Angelina, miasteczko. Jej ojciec był równie niezamożnym górnikiem i ta jej płyta, której fragment przed chwileczką zaprezentowałem, nosi tytuł American Middle Class, czyli amerykańska klasa średnia, i odnosi się w dużej mierze do wspomnień z tego dziecięcego okresu, kiedy to bieda była głównym przedmiotem codzienności Angeliny i jej rodziny. W jednym z wywiadów wspominała nawet, że jej mama, żeby jakoś nie było wstyd córeczce przed bogatszymi koleżankami, chodziła do jakiegoś sklepu z zużywaną odzieżą i tam pokryjomu wyrzynała metki z tych lepszych używanych i później przyszywała jej do jakichś tam odzianek czy bucików, i wtedy Angelina czuła się troszkę bliżej tych, które miały lepszych, bogatszych, nie tyle lepszych, ile bogatszych rodziców. No ale to wszystko w przełożeniu na muzykę daje bardzo przyjemny rezultat nie tylko w słuchaniu tekstów, ale także i muzyki. Angelina na co dzień jest członkinią bardzo wziętego tria muzyki country, Pistolenis, no a to jest jej pierwsza solowa płyta. Te wspomnienia z dzieciństwa sprawiły, że do jednego z utworów pomieszczonych na tej płycie, czyli do tytułowego American Middle Class, zaangażowała też tatusia, który na wstępie swoim nieco szeleszczącym górniczym głosem opowiada o tym, jak to było, kiedy było marnie. My name is Jimmy Presley. I grew up in Martin County. My mother was a housewife, and my father was a coal miner. And after he retired, he got me a job when I was 18. So I got out of school, and I stayed in there 30 years. It's just an everyday thing of life, you know, going in there mining coal for them companies. They make thousands and thousands of dollars. The coal miners, if it works, runs the coal, just makes enough to get by. It ain't no life, really. Córka górnika Angelina Presley i jej opowieść o amerykańskiej klasie średniej. Podobno najbardziej lubimy te piosenki, które znamy. Czy podobno? No, przekonajmy się. I look at all the lonely people Eleanor Rigby picks up the rice in the church where her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? No i któż to tak pięknie naśladował Paula McCartneya w tej wersji Yesterday? Jeśli chodzi o wersję instrumentalną, to prawie jeden do jednego. No, ten wokal w zasadzie też. No, tyle tylko, że musi mieć troszkę inne właściwości, bo też to są zupełnie inne struny głosowe. Chociaż bardzo się starał. No a był to Alice Cooper. Alice Cooper, a z nim oddział 30 chyba kilku słynnych artystów postanowił zrobić coś, żeby podkreślić, jak wielkim kompozytorem jest Paul McCartney, i ten legion słynnych wykonawców nagrał kolejne wersje różnych kompozycji Lennona, w tym w znacznej części McCartneya, w tym w znacznej części również i McCartneya. I to złożyło się na album zatytułowany The Art of McCartney. 42 piosenki poświęcone twórczości Paula. Muszę powiedzieć, że to nie jest specjalnie udane przedsięwzięcie. Kiedy usłyszałem singla, który promował to całe wydarzenie, a było to Hello Goodbye w wykonaniu The Cure z wokalistą Jamesem McCartneyem, synem Paula, to byłem wręcz przerażony. No ale potem, kiedy te wszystkie 40 parę kawałków przeanalizowałem, okazało się, że nie jest aż tak źle. I że no przede wszystkim bronią się same te pomysły McCartneya i Lennona, bo to są tak niezwykle oryginalnie wymyślone melodyjki ze słowami, że trudno czasami je zepsuć. Jest wśród nich kilka rzeczy wartych odnotowania, jak chociażby i ta, którą za chwileczkę Państwu przybliżę. Można go nie lubić, można mieć zastrzeżenia do jego wokalnej maniery, ale uważam, że nie można go nie cenić, bo potrafi włożyć swój własny wkład nawet w tak wielkie dzieło, jakim jest utwór zatytułowany Yesterday. Willie Nelson. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. She had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I believe in yesterday. A skoro już jesteśmy przy William Nelsonie, to nie mogę sobie darować przyjemności zaprezentowania dwóch nagrań z jego nowej płyty, którą nagrał wspólnie z siostrzyczką. I to jest taki album przygotowany dosyć roboczo podczas przerw między koncertami w trasach koncertowych. Willie i jego siostra Debbie od wielu, wielu lat coś majstrują wspólnie, wspominając zazwyczaj czasy zamierzchłe, czasy dzieciństwa. On śpiewa, gra na gitarze, ona mu towarzyszy na organach lub fortepianie. No i z tego powstał album zatytułowany December Day. Zresztą w grudniu się ukazał, więc, że tak powiem, nomen omen. To zestaw 18 piosenek i czasami utworów instrumentalnych, które wiążą wspomnienia, wiążą te miłe odniesienia do przeszłości, w których młodzi państwo Willie i Bobby Nelsonowie uczyli się wspólnego muzycznego języka. Dwa nagrania z tej płyty, które połączymy w bardzo przyjemną mini wiązankę. Mona Lisa i Nuage. Thank you.

No i teraz wydobędziemy się z tego delikatnie restauracyjno-intelektualnego klimatu w klimat łączący w sobie dwie różne, zdawałoby się, estetyki, i to ze względu i na stronę muzyczną, i na stronę manifestu, bym powiedział. Duet Tania Saleh i Terry Evans. Tania Saleh to przedstawicielka podziemnego, czy może bardziej powiedziałbym alternatywnego nurtu pieśni protestu arabskiej, artystka wywodząca się z Libanu. Natomiast Terry Evans to znakomity wokalista amerykański, oscylujący między soulem, bluesem i gospel. Wspólnie zaśpiewają wiązankę dwóch pieśni. Tania Saleh swoją Not a Word Was Spoken, a Terry Evans słynne Dancing in the Street. Udało im się powiązać coś, co wydawałoby się zupełnie ze sobą niepowiązywalne. Dancing in the street, dancing in Chicago, dancing in the street, down in New Orleans, dancing in the street, and New York City, dancing in the street. All we need is music, sweet, sweet, sweet, sweet music. There'll be music everywhere, everywhere. They'll be swinging, swaying, and records playing, dancing in the street. Oh, it doesn't matter what you wear, just as long as you are there. So come on, every guy, grab a girl. This is an invitation to all the nations, a chance for folks to meet. There'll be laughing, singing, and music swinging, dancing in the street, in Tunisia, Beirut. Down in Cairo and Damascus, can't forget the holy city. All we need is music, sweet music. There'll be music everywhere. There'll be laughing, singing, and records playing, dancing in the street. Oh, it doesn't matter what you wear, come on every girl, grab a guy, try to be hot girl, and don't you cry, they'll be dancing in the street, dancing in the street, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, passion, sweet love, street love, love. W to świąteczne popołudnie program Cudnie dla Państwa realizowała Agnieszka Łukasiewicz, przez radio mówił Jan Chojnacki, a na koniec tej godziny wystąpi Willie and the Bandits. Let's throw them a rope, 'cause the only exit they have is our hope. Let's give it a try and spare a thought for the people dying tonight. They say we're brothers, but they still were marching in, yeah. My brothers and sisters must be sacrificed. Call it a war for peace, but they still go marching in. Ain't no facade for sin if to kill a man is the only way to win. Let's put our weapons down for the sake of our earth.